إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم سليكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم كما ملفو تنقزيوا ندانيا مسيكو مشاچي بعد يقفاني وموزي وحراكة وموجانا أستاذ أبو أحمد تفاني محاضرة هو نليو السكو يا محاضرة هو مفيكا تلقوا تنتردد كتك كوفاني هو محاضرة كتك مسكو هايا au la kwa sababu ya kuambatana na shughuli za harusi katika markaz Ibn Taymiyyah kama ambavyo mnafahamu. Huyo maandalizi huenda yasiwe mazuri sana kwa sababu ya shughuli ambazo ziliwazonga watu, lakini pia tukaona kwamba kwa vile inasemekana kwa na ujio wa barahiani mdogo, mwenyewe amejiita barahiani mdogo, Shekhe Al-Kabir Muhammad Bachu, nasemekana ana ujio atakuja, tukashauriana hebu kabla ya kuja tuzungumze, kwa sababu yaonekana kama vile huyu Muhammad Bachu waogopewa mwiba kadha. Sasa tukaona sisi tuzungumze ili tumpe uwanja akija tena Tanga, sasa naye ajimwagi mwagi vizuri, na kama atakuwa ni yupo sawa, basi yale ambayo tutayatoa kama challenge, basi pia itakuwa ni vizuri atujibu, asiondoke mji huu isipokuwa awe ameajibu yale ambayo sisi tumeona yanahitaji ufafanuzi. Kwa tukaona hembu wiki hii pamoja na pirika pirika pamoja na pirika pirika, lakini tukaona hembu tuseme kidogo. Muhadhara huu mimi nimeupa jina kwa maana anwani yake kwa lugha ya Kiarabu inaitwa I'lamu an-nubala bima fi manhaj barahiyan wa atba'ihi min at-tanaqudhi wal bala. I'lamu an-nubala, kuwafahamisha, kuwajuza wabora, watu wenye akili vizuri, watulivu, watu wema, kuwafahamisha yaliyomo katika manhaji ya Barahiyani pamoja na wafuasi wake, mina tanakudh, yaliyomo katika tanakudh. Tanakudh ni kujigonga, tanakudh ni kupishana katika maneno, ima yeye mwenyewe mtu mmoja ikawa na maneno katika jambo moja yanayopishana, au yeye na wale wafuasi wake wanaomtetea Barahiyani. Wale wafuasi na kusudia si wale maawamu, watu ambao wamo hawaelewi, wanaona tu watu wabishana tu, labda kuna maslahi. Wako watu wengine wale watu wakusudia, tukusudia atbaa ni wale watu waloingia uwanjani katika viwanja vya mapambano kwa kumtetea bwana huyu Barahiyani. Kwa wako wengi, wapo kina Muhammad Bachu anajiita Barahiyani mdogo, sauti yake ipo, anasema Barahiyani akifa basi yeye ndo Barahiyani, hajatoka tu mvi na kadha, lakini yeye. Hawa kuna kina Ustazi Juma, wengine wasema na vijana wengine, sijui mudiri wa dawa, na bwana mmoja alikuja juzi kutoka Lushoto hapa, naye akasema, nilimsikiliza pia kidogo. Na wako wengi sana, wako wengi sana, ukisikiliza YouTube basi watu wanasema. Kwa hiyo ilamu nubala bima fi manhaj Barahiyan wa atba'ihi min at-tanaqud wal bala, hii ndio itakuwa unwani ya maudhu yetu. Maudhu hii hasa lengo lake ni kujibu muhadhara wake bwana Salim Barahiyani aliyoutoa katika chuo cha Maahad au Maahad al-Imam al-Shafi kilichopo kule Sahara, chuo maarufu. Waliweka semina, baada ya semina ya Pongwe nao wakaweka daura ilmiya kama walivyoita, semina ya kielimu. Wakazungumzia kuhusiana na matablighi, na sisi tunawaomba zile mada pia tuzipate, tuone walivyowazungumza matablighi, kwa sababu katika hao wengine walikuwa wanakwenda katika majitimai na matablighi. Sasa kama leo matablighi hawafai, pia watakiwa wataraja au mataka tuwataja walikoenda kwenye majitimai ya Fuoni, Pemba, mzee Koja, unawajua. Sasa leo je, wametaraja au ndio ile wanataraja silently? Ana ndo tabia zao yani. Yaani mahisi waweza kutoa wamegombana, ugomvi mkubwa au mtasamama makubwa, alafu ajageuka wale wagomvi wake marafiki, yale makubwa aliyosema ayapinga, alafu bila ya taraji, yani kama vile sodini, hataraja, haombi msamaha, hasemi kama alikosea, ndio tabia yao ilivyo. Sasa pia tuitaka mada ya tablighi tutumie waliotoa kule Maadi Imam Shafi, tuisikilize wamezungumza Ikhwanul Muslimun, kuonyesha kwamba wao hawana maslaki ya kiikhwan. Pia tuitaka ile mada tuisikilize. Lakini katika mada ambayo wamezungumza ni mada inosema shubuhatu, yani alivyotamka mwenyewe mudiri, kaita shubuhatu jamaatu salafia jadida, yani hivyo hivyo, au shubuhatu hizbu, shubuhatu jamaatu. Sasa huu ujadida wanavyoni ukiwasikia wanazungumza, hawazungumzi kwamba ni watu fulani, kikundi fulani vile, wanazungumza kwa somo, jamani, kuna almanahij aljadida, kuna mienendo mipya, udkhilat fi salafia, imeingizwa katika manhaji ya salafi ahlu sunna wal jamaa. Mie nendo hiyo, tahadharini nayo. Kwa hivyo sisi tuwakata tasema majadida. Shubuhat jamaatu salafia jadida waraddu alaiha. Nilimwambia katibu wa idara ya da'wa Sheikh Shumari kwamba ilikuwa lugha nzuri hapa shubuhatu hizbu salafia jadida, kwa sababu ni jina ambalo katika mashekhe wakubwa wamelitumia kwa kundi kama hili. Ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, limeitwa hizbu salaf. Hii tutawasikiliza sehemu pale ambapo tutafika katika ile migongano. Huyu ni Muhammad Bachu wa mwanzo, eh? Anasema wanaochuoni hawajasema kwamba kuna kikundi au mtu fulani. Salafia jadida ni manhaji, manahiji jadida. Lakini hao Barahiani yasema hichi ni kikundi. Haya yote ni katika tanakud, kuona kwamba hawapo katika amri moja ya haki. Lakini ilikuwa tu hapa nitakwasikiliza ile shubuhatu jamaatu. Nadhani wale mnasoma raha umeelewa. Sasa hatuna kazi nao, sababu ukitaka kumwendea hayo Barahiana anaweza kuchukua miaka mitano. Wanautazania ni hakwenda Uarabuni, hakusoma, basi yeye Muarabu hadharani. Lakini haya makosa haya ni makosa ya ajabu kwa mtu shekhe toka atoke masomoni zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo huu muhadhara wake ndio ulotupelekea sisi tuseme haya mengine yameingia yasiwashughulisha. Shubuhatu jamaatu salafia jadida, sahihi ni shubuhatu jamaati. Lakini mwenyewe atamka hivyo, yeye aenda tu yeye akisema ajiendea jisemea tu kapatia akakosea hajali, sababu hata anazungumza nao mara nyingi hata hawajali. Kwaenda muhadhara huu Sheikh Salim huyu Barahiani, Allah amuongoze katika njia haki, mudiri wa markaz Ansar, amesema anajibu shubha za salafia jadida au hizbu salaf. Baada ya kusikiliza muhadhara, na umekuja muhadhara huu baada ya semina ile iliyofanyika Moshi, basi tukaona hebu tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kujibu muhadhara huu na mengineyo, kwa i'lamu nubala, kuwafahamisha wale watu wabora yale yaliyomo katika manhaji ya huyu bwana katika tanakud na mabalaa mbalimbali. Lakini ikiwa ni raddan ala hadhihi almuhadhara, ikiwa tunaurudi muhadhara huu, maudhui yetu hii itakuwa ina vipengele vingi, ndio maana tumeweka leo na kesho. Kama tutavimaliza, tusiyoimaliza tutatafuta siku nyingine. Kipengele cha kwanza kabisa, tutatoa nasaha kuzinasihi nafsi zetu sisi tunaozungumza mambo yanayohusiana na dini, tunaofanya nikashi mjadala mbalimbali unaohusiana na dini, tutajinasihi sisi kwanza, na kuwanasihi wote wanaozungumza kwa sura ya dini. Jambo la pili pia, tutatoa nasaha kwa wale ambao wanafanya raddi, wanaraddi wale mukhalifini, kuwa raddi kwa maana kuwajibu, kuwa nasihi, kuwa tahadharisha wale ambao wameacha njia ya sawa. Wanaofanya jambo hili wanahitaji pia kunasihiwa, wakiwemo ni sisi, kwa maana tujinasihi nafsi zetu na tuwanasihi Waislamu kwa ujumla. Hii nukta itakuwa ya pili. Nukta ya tatu, Tutatazama tuhuma za Barahiyani na wafuasi wake kuhusiana na hili kundi, kwa maana kuna kundi linaitwa Salafia Jadida, au kuna kundi linaitwa Hizbu Salafi, kuna kundi linaitwa Aljamia, kuna kundi linaitwa Almadakhila, kuna kundi linaitwa Jamaatu Alghulu, Jamaatu Alghulu fi Jarhi wa Tabdi'i, au ghulatu jarhi wa tabdi'i. Hilo pia ni tamko amelitumia katika hata kitabu chake Upi Usalafia Jadida. Tutatazama zile tuhuma zake kwa ufupi, tutazisoma kwenye kitabu na nyingine zimo kwenye sauti. Hapa tutaona namna sasa maneno ya mtu mmoja yanavyojigonga kuhusiana na hili kundi, waanzilishi wake, misimamo ya waanzilishi wake, na kadhalika maneno ya wanawachuoni tutayaona pia aliyoyatumia. Alafu tutaona wanawachuoni hao hao na wachuoni hawa hawa aliwatumia Barahiyani na wafuasi wake katika kuthibitisha kundi hili. Hawa hawa wanawachuoni hawa hawa wana maneno ya kudhidi ya yale wanaodai watu hawa, kwa maana mfano watatumia maneno au wametumia maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen akielezea Hizbu Salaf. Kimsikiza Barahiyani, una wafuasi wake kabla yako, mmoja alikuwa yuko hapa mjini apijapija makelele, sasa hivi haonekani yuko wapi, pia naye alitumika kidogo hapa kati, fatawa ni hii ya Sheikh Al-Uthaymeen. Kimsikiliza Muhammad Bachu, mpaka fatawa hii ameitolea khutba huyu Sheikh Al-Uthaymeen aliozungumza Hizbu Salaf, na wao wanasema Hizbu Salafi ndio Aljamia, Hizbu Salafi ndio Almadakhila. Sheikh Al-Uthaymeen huyu huyu tutamwona maneno yake kwa Sheikh Rabi, Sheikh Rabi ambaye kwa maelezo ya Barahiyani ndiye aliyeshika bendera ya Usalafia Jadida baada ya Sheikh Muhammad Aman Aljami. Maneno yake Barahiyani ya kuwazi kwenye kitabu ameandika hichi, ndio aliyoshika bendera. Sasa huyu aliyoshika bendera huyu, huyu aliyoshika bendera huyu, huyo Sheikh Al-Uthaymeen aliita Hizbu Salaf. Huyu Sheikh Al-Uthaymeen anasema hayumo katika Hizbu Salaf. Tuna maana kabisa, siku alimkaribisha kufanya mhadhara katika mji wa Unaiza, akasema hayumo huyu katika hiyo Hizbu Salaf unaisema. Sasa tutawauliza tu kwamba sasa Hizbu Salaf aliyokusudia Sheikh Al-Uthaymeen mpaka leo ni ipi? Tutaijawabu. Ikiwa nyinyi mnasema Hizbu Salaf, waanzilishi wake ni Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, na wa pili washika bendera ni Sheikh Rabi'i, lakini Sheikh Al-Uthaymeen huyo huyo anasema huyo hayumo, sasa Hizbu Salaf ni lipi? Haya mambo watakiwa kuja kuyajibu. Mhadhara wangu utakuwa na pia nukta ya mwanzilishi wa tamko hili la Salafia Jadida. Tunapaswa kujua kwamba hili tamko Salafia Jadida, Barahiyani na wafuasi wake kuna sehemu wamelichukua na halikuanzia huku, na wanawachuoni wameulizwa kuhusiana huyo aloleta hilo tamko la Salafia Jadida. Swalo leta hilo kundi, huyo alotuhumu kwamba kuna kundi na jina lake linaitwa Salafia Jadida, yule aloleta hii Salafia Jadida tamko hili, huyu tutamwona na vitabu vyake viwili alivyoandikwa ambao tuko navyo. Kimoja kinaitwa Khututu Aridha li Usuli Adiyai Salafia Jadida, huyu bwana aliandika kitabu hicho. Alafu cha pili mwenyewe akafanya sharhe na akimradi bwana mmoja ambaye alijaribu kukijibu hichi akaandika adwa'u ala fikri, adwa'u ala fikri du'ati salafia jadida. Kitabu kinaitwa adwa'u ala fikri du'ati salafia jadida. Sasa tutaona huko, na kwa bahati sijui mbaya au nzuri, Barahiani huyu aloandika hivi pia ni katika shekhe wa nane aliyemtaja kwenye kitabu chake ni upi usalafi ya jadida. Kwenye kitabu upi usalafi ya jadida kuna mashekhe amewataja hao, ima wametaja au wameashiria uwepo wa salafi ya jadida. Katika huyo ni Dr. Abdurrazzaq Ash-Shaiji ambaye ndo aliandika vitabu viwili. Halafu ukisoma vitabu viwili hivi yaliyomo ndani yake utashangaa. Na Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa huyu bwana baada ya kuandika hichi kitabu, huyu mtu aliyeandika huyu pia fatawa ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pia tunayo biidhnillah ta'ala, tukipata wasaa tutaisoma. Lakini nukta nyingine, wanaochuoni wamepinga kwamba hakuna salafia jadida. Si wale waanzilishi tu kwamba hawamo, hili tamko lenye salafia jadida hakuna. Pia utasikia baadhi ya wanaochuoni waliopinga hivi. Lakini pia tutaona kwamba hii as-salafia alaf al-jadida, Barahiani kwenye kitabu chake hichi pia mwanzo kabisa anasema kuna shubha. Kama kuna watu wanasema vipi iwe salafia alafu iwe jadida, kwa yeye akatolea hoja kwamba kuna ukoloni mamboleo, ukoloni alafu wa kisasa. Ona hoja zake, kwa sababu kuna watu wamehoji, Allahu a'lam, msisikiza sijui kama ni katika sisi, kwamba vipi hii tarkibu as-salafia maana yake ima itakuwa ni wasfu, ima ni masdar as-sina'i au itakuwa ni sifa, yani na'at ya at-tariqa. Sasa ikiwa ni na'at kwa maana tariqatu as-salafia, maana yake ni njia ya kufuata wema waliotangulia, ikishakuwa ni as-salafia, alafu vipi njia hiyo hiyo ya kufuata wema waliotangulia iwe mpya? Sio, umeelewa? Yenyewe ni njia ya kufuata wema waliotangulia, sasa yaje mpya. Na makusudio ya upya wanaosema kwa maana haifati manhaji nini? As-salafi. Kwa hiyo imeachana manhaji salafi. Sasa kwa nini tena iitwe salafia? Si ibakie tu kwamba hili ni kundi la bid'ah. Sio, umeelewa? Au mjeelewa? Sasa watu wanahoji hivyo. Lakini katika hao wanaohoji pia tutaona ni yule mwenzie Sheikh Ahmad Msallam, Allah msamehe amghufurie madhambi yake, amekufa pia, naye alisema salafia jadida. Sijui hakuelewa kwamba hii salafia jadida mwenzie Barahiani ndio kaichipuka waita masalafu. Sasa nasikia tu salafia jadida, sasa salafia mkuukuu, alafu kuukuu iwe mpya mpya. Umeelewa eh? Ana salafia mkuukuu, yani kuukuu maana kiafata njia wema waliotangulia, yani njia zamani, alafu hapo hapo iwe mpya mpya. Sasa anasema mbona, yani yeye pia alikuwa haeli, huyu mwenzie pia. Kwa hivyo tunaona kwamba yeye na wenzie pia kumbe wametanakadha, yani wamejigonga katika hili. Haya ni baadhi, haya yanahusiana na ile taarifu tu ya mwanzo unaoifanya kusana salafia jadida. Sasa ukitazama hii sijui itachukua siku mbili, alafu sasa akaanza kuingia kusema anajibu shubha. Shubha ya kwanza kabisa ni kusema hawa kina Sheikh Rabi na kina Sheikh Muhammad Amani Jami, hawa masalafu wanasema hawa, lakini wamezakiwa, yani wametajwa vizuri na maulama wakubwa. Sasa iweje waliotajwa vizuri na maulama wakubwa alafu wamekuja na jambo baya? Je, hawa maulama hawajui? Nadhani kuna maswali yaliulizwa na Sheikh Abdul Fadhil katika ule muhadhara kama 10 hivi. Sasa ikajibu kwa rahisi. Yaani huyu ana majawabu mepesi ndio kwa sababu huyu anajitia kama hamnazo yani. Kimtazama kama hamnazo yani. Yaani watu wapo kwenye dini yeye anachukua rahisi. Kwa hiyo akasema wajua kwani mtu akizakiwa kuzakiwa sio isma kweli? Maneno hayo ni ya kweli. Kwamba kuzakiwa nikimwambia mtu fulani huyu bwana ni mtu mkweli, si maana hakosei. Na akitokea mtu ambaye ataonyesha ukweli wake, hii inaitwa jarhu. Sasa jarhu ambayo ni mufassar, ikiwa imekuja baada ya taadili, baada ya mtu kuadilishwa, alafu akatokea mtu ambaye ana ilmu, ana maarifa, anajua zile aljawarih, vile vitu ambavyo zile jarih ambazo zinakosoa alqawadih, vile vitu vinavyo mtia mtu katika makosa. Sasa akija akisema huyu bwana ana moja mbili tatu, je, hii taadili huku alikozakiwa na kusifiwa mtu huyu, mbele ya kutajwa yale mapungufu, kutaendelea kubakia? Jawabu la, kwa sababu jarhu almufassaru ni muqaddamu ala taadili. Jarhu ambao ni mufassar, mtu akaja akamjeruhi mtu kwa hoja na adila, huku kujeruhi kwa tangulizo. Hata kama wewe mtu huyo sema bwana yule ni mtu wa kweli, hana matatizo. Sasa mtu akwambia hana matatizo vipi? Sasa asikilize sauti yake, mbona akasema hivi? Haya, sizama, mbona ana moja mbili tatu kwa hoja, huku kuadilisha na kuzaki hakuna nini? Hakuna kazi. Huyu bwana akaleta hiyo hoja, au sio? Maneno mazuri, maneno mazuri, lakini yamekusudiwa nini? Batili. Haya, akasema Sheikh Jibril, Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq na mwingine daktari hakumtaja, kasema tu ni mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Saad, na yasemekana yeye kachukua ilmu nyingi kuliko Sheikh Uthaymeen pia, naye kawajeruhi yani hawa. Kwa anataka kusema kwamba tazkia za Sheikh za Ibn Baz, tazkia za Sheikh Al-Fawzan, tazkia za Sheikh Muhsin al-Abbad na wengineo katika mashaikh hazina kazi, kwa sababu zimejiliwa na nini? Na jerh. Lakini hii jerh sharti yake ni nini? Ni mufassar kwa dalili. Lakini cha ajabu, yeye amezungumza kwamba kwenye hiyo sauti yake kwenye muhadhara, Sheikh Ibn Baz alimtaja kwa uzuri na kumzaki Said Qutb pamoja labda na wafuasi wake, alafu akasema lakini tazkia yake haikufanya kazi, kwa sababu kuna watu walikuja kumjeruhi Said Qutb. Kwa nini? Kwa hoja na dalili na vitabu vikaandikwa. Kwa hiyo maneno ya Ibn Baz hayatofanywa kazi, kwa sababu yeye kaadilisha. Kwa nini? Kwa dhahiri iliyomfikia au walosikia, lakini waliokuja kujeruhi wamekuja kwa hoja. Ukisoma Dhilalul Qur'an, sehemu fulani kasema hivi, kasema hivi, kakufurisha mujtamaa wote, sana mujtamaa wa kishirikina. Je, mtu namna hii tazkia ya Ibn Baz itafanya kazi? Jawabu la, kweli. Akatoa msingi kama huo, alafu akamtaja sa Sheikh Jibril ndio ambaye amekuja kuwajeruhi kina nani? Kina Sheikh Muhammad Aman al-Jana. Aliyekuwa Sheikh Jibril naye, tutaona kitabu hichi mbele yetu hichi, Malhudhat wa Tanbihat, Sheikh Jibril anafatawa nzima amsifu naye Said Qutb. Sasa huyu huyu aliyopita masdaki ambao yeye ameiona si sawa ya kumsifu Said Qutb, ndio naye amjeruhi Sheikh nani? Muhammad Aman al-Jana. Vipi yani majeruhi aliojeruhiwa anajeruhi? Sijui umeelewa? Yani ajigonga, hajielewi kwa sababu hayupo katika haki. Sasa haya tutayaona kwa tafsiri na upambanuzi. Hii ilikuwa tu ni dondoo.